Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Thank you. Closer, closer, closer to you. Come closer, closer, closer to you. Karela Dusty, Closer. Ja się witam z Państwem, również za sterami. Halina Leszczyńska się z Państwem wita, Justyna Grabas, która jest wydawcą. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 4 na zegarach. Jest, proszę Państwa, zapowiadająca się piękna dzisiaj pogoda. Myślę, że optymistycznie rozpoczęliśmy ten dzień bez żadnych perturbacji i przeszkód. Ulice są puste, jeździ się naprawdę bez żadnego problemu. Nie ma aż takiego dużego zawilgocenia jezdni, także w gruncie rzeczy aż tak bardzo nie trzeba pamiętać o tym, jak to w zimie było, że może być miejscami oblodzenie. Przymrozki puściły, właściwie można rzec, że rozpoczęło się wiosennie, pogodnie i bardzo sympatycznie. Ten tydzień zapowiada się, proszę Państwa, jako petarda pełna, na propsie wszystko, wszyscy będą zadowoleni, problemy znikną, właściwie można powiedzieć, że rozpocznie się taki okres zupełnej hossy, wszystko będzie się rozwijać, my będziemy się cieszyć i tak też na to spójrzmy, bo w gruncie rzeczy wiele zależy od naszego nastawienia. I co? No i w takim razie posłuchajmy o tym, jak widzi to grupa Rammstein, co się dzieje w Ameryce, Ameryka i Rammstein. America, America, America. kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America, America ist wunderbar. We're all living in America, America, America. Ich kenne Schritte dieser Nützen und werde euch vor Fehltritt schützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all kto by pomyślał, że zespół z NRD będzie kiedyś tak popularny jak Rammstein. No cóż, okazało się, że czasy się zmieniły, granice się też zmieniły, kraje się też zmieniły. W zasadzie prawie wszystko się zmieniło, ale też wiele rzeczy pozostało takich samych, bo bez względu na to, jaka jest systemowa sytuacja, niektóre rzeczy u ludzi pozostają takie same i ich się po prostu nie da zmienić. Nawet nie ma sensu próbować ich zmieniać, bo bez na przykład uczuć wyższych człowiek przestałby być człowiekiem i taki przekaz poranny, myślę, będzie ułatwiał nam myślenie w ogóle w całokształcie na każdy temat, bo to jest tak zwana myśl transcendentna, o poranku zresztą przydatna jak podwójne espresso wypijane jednym duszkiem, bo wtedy jest po prostu lepszy efekt. Czasami tak się zastanawiam, czy słuszną decyzję podejmujemy, w ogóle czy te decyzje, które podejmujemy, zawsze są słuszne. Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Czasami nie podejmujemy słusznych decyzji, ale słuchając muzyki zawsze jest to decyzja taka, która wpływa na nas pozytywnie, bo z miłości do muzyki robimy się lepsi pod każdym względem. Rysy i proszę Państwa, przyjmij brak z Justyną Święc. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj owcych. No i tak, proszę Państwa, właśnie jak Justyna Święs śpiewa swoim aksamitnym głosem, niczego się nie trzeba niczym przejmować, właściwie zamknąć oczy i dalej marzyć i samo wszystko się jakoś ułoży. Tak też można i by się napełnić taką wiarą w to, że wszystkiego jesteśmy kreatorami. Oczywiście tak do końca nie jest, bo tylko wspólna praca wszystkich ludzi w jakimś aspekcie może doprowadzić do wytworzenia wspólnej idei, która w gruncie rzeczy jest tym motorem napędowym i to wszystko pcha do przodu. Ale mniejsza o rozpatrywania, rozważania takie filozoficzne i całkowitą spekulację, jeżeli chodzi o filozoficzne patrzenie na aspekt wspólnoty ludzkiej, przed Państwem Chemical Brothers i Believe. We'll be right back.

sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, out to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Even if we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, crawling back to you. Dwie minuty po godzinie czwartej. Słuchacie państwo Trójka Budzi. Ja z przyjemnością będę tutaj serwował wszystkie takie piosenki, które wpływają na pozytywne samopoczucie, na to, żeby się państwu łatwiej wstawało. Jeśli ktoś jest umówiony na godzinę piątą, no to jeszcze mu zostało 28 minut na to, żeby dotrzeć do miejsca docelowego, a z nami zaśpiewa i zagra Smooth and Tarell i Slow Down. Strong out on all

wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się. Dobrze mi, niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łapy folda, sikio łady dela. Kiedy kasa mowa, łyny papy, lebe była. Kiki łany folda, sikio łany bliz. Łany lapina, lapina na dyn. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Tak, proszę Państwa, wstaje dzień, robi się coraz cieplej, może dzisiaj już przyjdzie zupełnie taki letni klimat, może termometry wskażą dużo wyższą temperaturę niż jest zapowiadana, być może będzie się już można nawet pójść poopalać. Zrobić grilla co prawda nie można, ale można sobie usmażyć kiełbaskę na patelni. Jeżeli ktoś nie je mięska, to może sobie usmażyć jakieś warzywka, na przykład marchewkę. I to jest też taki właściwie w kształcie kiełbaski przedmiot, także absolutnie z niewielką ilością keczupu zagryzać taką usmażoną na patelni. Oczywiście nie gazowej kuchence, tylko tej indukcyjnej, czyli bez śladu węglowego, nie wydzielając dwutlenku węgla. Zresztą z tym dwutlenkiem węgla też jest taki pomysł, żeby po prostu ludzie trochę mniej oddychali, to będzie go mniej, bo w zasadzie każdy jakiś ten ślad węglowy też po sobie zostawia oddychając, więc redukując oddychanie o połowę, będziemy mieli połowę mniej dwutlenku węgla, ale z drugiej strony też jest teoria, która mówi, że bez dwutlenku węgla rośliny nie będą chciały rosnąć, bo zastrajkują i po prostu nie będzie można przeprowadzać w chlorofilu fotosyntezy. No cóż, wszystko jest jakoś ze sobą powiązane, a przed Państwem Around the World i Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw that and I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, cause we're rocking Ohio. Around the world, I feel dutiful. Take a wife, cause life is beautiful. Tak, proszę Państwa, jest maj, czyli okres maturalny. Wszyscy się przygotowują do swoich egzaminów dojrzałości. Ci oczywiście, którzy zostali dopuszczeni i przystępują, bo też zawsze jest tam niewielka część, niewielki procent uczniów, którzy się nie zaklasyfikowali z takich czy innych powodów, na przykład dużo opuszczali. No w tym wypadku akurat na dzień dzisiejszy to w zasadzie w ogóle już tego problemu od roku nie ma, bo właściwie większą część czasu przebywali wszyscy uczniowie poza szkołami, uczyli się zdalnie przy pomocy swoich elektronicznych urządzeń, czyli komputerów, laptopów, iPadów, tabletów, telefonów i innych wynalazków, które tak miały ludzkość zintegrować, w gruncie rzeczy doprowadziły trochę do takiej autoizolacji, bo niektóre dzieci zamiast łączyć się ze swoimi rówieśnikami na podwórku, wolą siedzieć przed komputerem, łączyć się w sieci. To jest takie trochę krzywdzące, być może brak przeżywania wspólnych przygód na podwórku może jakoś tak zubożyć, ale wzbogacają za to je wszystkie te rzeczy, które są dostępne w sieci. No niestety, wszystko ma swoją cenę, a tak już ku pokrzepieniu tych, którzy będą przystępować do matury, nigdy nie trzeba też się napinać aż do tego stopnia, bo zawsze można ją zrobić jeszcze raz za rok, albo nawet za parę lat. Czerwone gitary i matura. Ucieka i matura coraz bliżej. będzie. Za godzinę, już niedługo, coraz bliżej, już za chwilę. I co dalej? No właśnie, i w ten sposób na pełnym luzie, na rozpiętej bluzie można do tego podchodzić, choć oczywiście nie jest to tak w 100% zalecane, więc jeżeli można tą maturę zdać za pierwszym razem, to chyba jest to najlepsze rozwiązanie ze wszystkich możliwych, ale też z drugiej strony, no jeżeli coś się nie powiedzie, na przykład nie z tego powodu, że jesteśmy nieprzygotowani, tylko ze względów na przykład na poddenerwowanie, które nas zablokowało, bo pamiętam, że na maturze było parę dziewczyn, które tak się denerwowały, że aż wymiotowały. Niestety, tak czasami, proszę Państwa, bywa, jest to wielkie napięcie. Dla niektórych oczywiście to napięcie jest może groteskowe wręcz, ale dla tych, którzy piszą na maturę w tym właśnie momencie, zawsze to ciśnionko lekko skacze do góry, jest za pięć minut godzina piąta, a przed Państwem Sensor i The Key. Focus on, spiral on, dance and get trouble on. And on and on.